Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Vi lever i en farlig verden. Det påstår medier, politikere, forskere og mange andre. Men er det sandt? Ja, det interessante spørgsmål, det har professor på CBS og forsker i psykologi, Steffen Andersen og journalist Hans-Jørgen Nielsen, ja, det har de stillet sig selv og besvaret i en ny og meget, meget spændende bog, der har den helt enkle titel Farligt. Og de to herrer havde vi en samtale med i går, og den kommer til sidst i denne her anden time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal også se, om vi kan finde en modtager af efterårssæsonens første fidusbamse. Og den proces kan I lytter som sædvanligt deltage i ved at komme med forslag. Og det skal I bare skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller skrive en, eller sende det på en sms på 42 600 24 7. Og begge steder kan jeg selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål til programmet, som mange af jer allerede har gjort. Yes, men inden vi kommer så langt, så skal vi tale i telefon med et tidligere folketingsmedlem for Venstre, nuværende regionsrådspolitiker og, i den her sammenhæng meget vigtig, læge. Og det er dig, Jørgen Winther. Og du har jo fået en hel masse opmærksomhed i de her de sidste par dage på grund af et forslag, du er kommet med om, at man skal præmiere alle unge, der skal konfirmeres med 22.000 kroner, hvis ikke de er for fede. Det har der jo været en masse reaktioner på, men altså, Jørgen Winther, velkommen til programmet. Hvad i alverden er meningen med at give 22.000 kroner til alle, der ikke er for fede, når de skal konfirmeres, hvis de overhovedet skal konfirmeres? Det er jo ikke så mange, der skal i dag, som der engang var. Jamen, jeg siger tak for velkomsten. Og allerede nu kan jeg sige, at det er altså ikke sådan, det er alle konfirmander. Det kan jeg så uddybe lidt senere. Mit mål, det er, at Danmark skal være verdensmester i forebyggelse af fedme hos børn. Og jeg må sige, at det er hårdt tiltrængende at få en debat om det, fordi jeg kender ikke noget politisk parti, der har en god plan for børnefedme. Og politikere, de tør ikke tale om fedme, fordi det er ofte fornærmende på mange måder. Så altså, vi har et kæmpe, kæmpe problem, som forskere er enige med mig i, men som politikerne siger. Og tænk på klima og børnefedme. Jeg synes, det er to lige store problemer. Alle taler om klima. Ikke én politiker tør tale noget om børnefedme. Men lad os lige prøve at... Prøv lige at skitsere problemet med børnefedme. Giv os nogle tal. Hvad er det for nogle perspektiver, du mener, der er omkring børnefedme? Ja, jeg har lang tid haft den opfattelse, at det er et kæmpe problem. Jeg kan sige, at jeg skrev en bog sammen med Niseter for 15 år siden, og der skrev jeg sådan her. Det er så let at være en dreng på 12 år nu til ens Danmark. Der er alt for mange fristelser til passiv underholdning, og alt for rigeligt med mad og sodavand. Og så har jeg også skrevet mange artikler om det, men det er først nu, der er kommet en debat rigtig, og hvor også andre politikere kommer frem med det. Det der problem, det er, at i dag er cirka hvert femte barn i skolealderen overvægtig i dag i Danmark, og i USA er det mere end hver tredje. Jeg var i USA for nogle få år siden, og der så jeg sådan, hvor udtalt det er der. Og for få dage siden, der var jeg i Legoland, og der så jeg også, hvordan voksne forældre, der er overvægtige, har børn, der også er overvægtige. Så vil de ikke komme med forslag, for det er så vigtigt. Der er så mange, der har misforstået, nok også derfor, der har så stor modstand. Det er, at når et barn er 6-7 år, så skal det undersøges, vejes og måles. Og hvis så er det en risikogruppe for at blive overvægtig senere, jamen så skal det følges tæt af en sundhedsplejerske, have masser af tilbud, og man skal passe godt på det. Fordi mange af de børn, de er jo triste og depressive og også ofte ensomme. Så er det, jeg siger, at hvis sådan en familie med et barn har den store udfordring, så kan du ofte gå ind og sige, ved I hvad, hvis vi er med i et forsøg, så får I 22.000 kroner, når Peter skal konfirmeres. Og derfor, det er kun et forsøg, jeg ønsker, og det er frivilligt forsøg, og det er de familier, der siger ja til det. Jeg tror, det hjælper. Ingen kan vide det, men tænk engang, hvis vi har en løsning på den måde med børnefedme, fordi andre politikere, de taler kun om sund kost og motion osv. Vi bliver nødt til at tænke i andre baner. Og jeg synes, at partierne går udenom det her. Så det vil sige, Jørgen Vinter, det der er din pointe her nu, fordi der er nok en misforståelse om, at det var samtlige unge mennesker, der havde normalvægt, og vi ved sådan et stofskifte, ja. det er jo sådan meget ulige fordelt, hvor herre, han har jo givet udstyret nogen med et fantastisk stofskifte, hvor de kan spise hvad som helst, uden at blive fede, og andre kan ikke. Ja. De kan bare kigge på en is, og så svulmer de op, ikke? Så det, sådan er det jo så uretfærdigt, men her taler du om, det er en gruppe, der ligesom er visiteret, hvor de er i risikogruppen, og så er det, du stikker ved sige, lad os prøve med økonomiske incitamenter, en gulerod. Det plejer at virke i så mange andre sammenhænge, så hvorfor ikke os her? Det er det, der er din point, eller hvad? Ja, præcis. Jeg ved da, at der er mange, der giver deres børn kørekort, hvis de lader være med at ryge, så altså, det er der kendt på nogen måde. Og det, der er det vigtige her, det er altså, de børn, der er overvægtige ved konfirmationsalderen, de er også overvægtige, når de bliver 60-70 år. Ved man det? Det er det, der er evidens for, at det er næsten umuligt for et barn, når det har været overvægtigt. Altså, det er en læge Holm i Holbæk, han siger jo, at børnefedme, det er en livsvarig sygdom, og det er meget enig med ham i. Og det, der er ikke ret mange, der ved, det kan i hvert fald se mange debattører, de er uvidende om det område. Sagen det er, at hvis barnet er overvægtigt, så kommer det til at slås med den overvægt resten af livet. Der er nogle få, hvor det kan lade sig gøre at tabe sig, men det er meget, meget få. Og der vil jeg sige, der venter en tsunami, en flodbølge af meget overvægtige og fede mennesker om ganske få årtier. Og der synes jeg altså, at vi politikere, når vi har set det, så har vi en pligt til at komme ud med nogle forslag og gøre det. Og altså, jeg går hen, det er problemet, at Socialdemokraterne kan støtte det her, fordi det er de svage stillede, jeg går hen og siger, dem vil gerne give en hjælp. Men altså, Jørgen Vinter, jeg har reageret jo ligesom så mange andre på, og synes, det var et temmelig rabiat forslag, som, hvor jeg tænker, at det virkelig helt... sådan set også være lidt rabiat, og så samtidig fornuftigt, fordi jeg tror, vi to er enige om, nogle politikere bør være normale mennesker og sige, hvad de mener. Alle de politikere render sig op i dag og på gruppemøder osv. Der skal være nogen, der går frem og så tager en debat. Jo, men så kan man sige, at hvis ikke du har stoppet fedmeepidemien, så har du da i hvert fald fået meget stor opmærksomhed på problemet ved at stille et rabiat spørgsmål. Ja. Men altså, det store problem, det er, at alle de lederskribenter, der er, de har misforstået det totalt, fordi de tror, at det er alle børn, der skal have de penge, og det er sådan, at det altså ikke. Og jeg vil egentlig også sige, at det er tabu. Der er ikke nogen, der rigtig tør tale om fedme, og der er slet ikke børnefedme. I øvrigt har jeg har fået mange hademails, men jeg har fået en, der var virkelig var god, altså en, der støttede. Hun skrev, vi bedsteforældre og forældre har sovet i timen, og det er godt, at jeg tager debatten op. Fordi bedsteforældre, de tør ikke engang sige til deres børnebørn, når forældrene hører det, du er vist lidt overvægtig osv. Man kan komme til søndags formiddagskaffe og sidde og hygge sig, og børnene er overvægtige. De synes bare, de er nuttede og buttede osv., men den debat skal tages frem. Og det gode ved min debat her, det er, at nu kan man måske begynde at tale om overvægt ved børn. Men Jørgen Vinter og Jarl Cordua her. Hvis man nu er kynikeren, så kunne man jo sige, at jeg har jo en del af min pensionsformue sat i Novo Nordisk, hvor de producerer insulin, så jeg har jo udsigt til at tjene... skillinger, fordi at hvis det er sådan, hvad tredje skal have sådan en insulinpumpe, eller hvad det bliver til på det tidspunkt, det bliver jo smartere og smartere hele tiden, fordi at de får sukkersyge. Altså sådan er det. Altså, så det bliver jo en guldrandet forretning. Ja, jamen det er fint, du siger det her, fordi der var ved over 1000-skiftet, der var der 125.000 diabetes i Danmark. Nu er der 260.000, og kan du gætte, hvor mange der er om cirka 10 år? Ja, en halv million måske. Ja, og det er det, jeg siger. Vi politikere kan ikke bare snakke klima og alt muligt andet. Vi må til det her, den her sag alvorligt. Og så prøve at tænke nyt på mange måder, og derfor synes jeg, det er altså en god idé at prøve det. Altså kun et forsøg. Jeg håber, der er en eller anden front, der vil være med til at gøre det. Men Nordic-fronten måske? Jamen, det er godt tænkt, fordi nogen er meget fornuftige på mange måder. Jeg tror, de fleste mennesker, fornuftige mennesker, anerkender problematikken om, at fedmeepidemien, det skal undgås. Man kunne sørge for, at de unge mennesker letter bagdelen og kommer ud og dykker noget sport. Men hvorfor skulle statskassen bruges til at give skal man sige, gulerod. Er det den rigtige? Det er måske mere midlet, som måske får folk op at køre, mere end det andet, ikke? Eller hvad? Det kan jeg godt svare på. Sagen er jo sådan, at det, du siger, det er jo det, alle politikere siger hele tiden. Mere motion og bedre kost osv. Der er ikke nogen, der handler. I Amsterdam, Holland, der har de været meget fornuftige. Der er lavet en aftale med McDonald's om, at de ikke må servere alt det fede mad til børn, andet end voksen mad. Og de sodavand er forbudt på skolerne osv. Men altså, politikere i dag, de tør ikke tale om ømfindelige problemer. Jeg kan huske, dengang jeg kom med et forslag om rygeforbud. Det gjorde jeg for snart 30 år siden. Der var ved at blive smidt ud af Venstre. Uffe sagde, det taler vi ikke om. Og det er simpelthen, det er forbud er ikke Venstres politik. Og så langt tid Uffe er formand, så skal vi ikke tale det her. Et andet kaldte mig stalinist. Og altså, den modstand, jeg havde mod rygning, rygeforbud, det var fantastisk stor. Men se nu. Jeg var den eneste borgerlige politiker, der i cirka 20 år snakkede om rygeforbud, og alle de var trætte af at høre mig. Jo, men der er rygeforbud over det hele, ja. Men en pakke cigaretter koster snart det samme, som det gjorde for 20 år siden. Fordi på den måde, det skulle jeg også gøre noget, ja. Okay. Men altså, sagen er, at de voldsomme reaktioner, jeg har fået, det skyldes to ting. Det skyldes, at folk har misforstået, de troede, alle komplimenter skulle have pengene. Det er kun dem, der er i risikozonen. Og den anden store modstand, det er, at ingen aner, hvor stor en tsunami, flodbølge af fede, overvægtige mennesker, der venter Danmark om få årtier. Det lyder ikke perspektivet lyder ikke rart. Tak skal du have, Jørgen Winther, som er regionsrådsmedlem for Region Midtjylland, er det vist. Tak fordi du var med på en telefon. Ja. Det var bare hyggeligt. Tak. Ja, hej. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Ja. Nu er vi så bare os to, og vi har lidt tid til at tale lidt sammen og tale med lytterne om, hvem der eventuelt skal have denne efterårssæsons første fidusbamse. Jeg sidder ikke umiddelbart med nogen sådan navn, der er helt indlysende, men altså, I lytter, I skal endelig ikke holde jer tilbage, hverken på sms eller på vores Facebook-side, hvis I har et godt forslag. Og det må godt være nogen, som vi andre også kender. Jeg kan se, at nogle gange så foreslår man nogen, men man selv ved, hvem er, men hvor andre ikke rigtig... hvor sådan den brede offentlighed har det måske lidt svært ved at forstå, hvem vedkommende er. Jeg har et bud, men allerførst, Torben Steno, vi har jo haft sommerpause. Det har vi. Og du har været ude at rejse, jeg har været ude at rejse. Jeg ved, du har været brugt noget af din ferie på, og faktisk... Og studere Brexit, fordi du har Brexit-fænomenet, fordi du har taget nogle steder hen i England, hvor jeg ved, der ikke er sådan vælter med turister. Nej, det er det bedste, der er at sige om et af de steder, jeg i hvert fald har været med. Altså, jeg har været politisk turist i Yorkshire, og der har jeg været i den by, der hedder Middlesbrough, som måske nok i... Her et land er mest kendt for, at ham, der havde noget lækkert hår, men det ikke var nogen særlig god fodboldspiller, der hed Mikkel Bæk, han havde det, man kalder et udlandseventyr. Og så skal jeg da love for, at jeg kom til Middlesbrough, og sagde, at det er meget eventyr, kan der ikke have været over det, selvom at han altså sikkert har fået mange penge for at spille fodbold der. Men Middlesbrough er en af de byer i England, som havde den højeste procent altså for... Brexit, eller det, der hed Leave, som der man havde... Altså, det var massivt mange, der stemte for Leave. Og nu... Så må de jo være glade i det. Ja, og så tænkte jeg, det må jeg jo da ud og se, hvordan sådan et sted ser ud. Og der tog jeg så til Middlesbrough, og det er sådan en by på et par hundredtusind indbyggere, eller sådan noget. Gammel industriby, der ligger ned til, ved en flod, og det gamle industri er selvfølgelig forsvundet. Så det, man leder ligesom efter et nyt sted og placerer sig i den moderne verden. Og der kom jeg så til byen og tog en taxa ud til et bestemt område inden for i Middlesbrough, og det var det område, hvor 83,7% af vælgerne havde stemt for Leave. Og der gik jeg så ind i noget, der svarer til en kiosk. Og det første, der mødte mig ved synet, det var, at der var trammer for kiosken mellem mig og altså personalet i kiosken. Der var sådan nogle trammer, ligesom der var i i en bank i en westernfilm. Tillidsskabende foranstaltning. Ja, det må man sige. Meget, meget stort, tungt gitter. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle stille op. Jeg siger, men jeg må hellere købe en cola, nu jeg er gået derind og generer den her dame. Og så kommer der sådan en cirka 60-årig dame ud, der har noget hår, som... afspejler. Hun har i hvert fald har forsøgt at farve det tre gange med forskellige farver, og der, altså, så der er gråt ind imellem de her tre mærkelige, uheldigt udfaldede hårfarver. Og så spørger jeg hende bare lige så forsigtigt efter at købe den der cola, om hun også havde stemt for Brexit og stemt Leave, og hvorfor hun havde gjort. Og så sagde hun helt vildt aggressivt til, "We want our country back!" Og så tænkte jeg, "Nå tak, skal jeg, altså er det virkelig sådan, vi snakker politik her?" Og jeg spurgte sådan forsigtigt opfølgende, som siger, "Du vil gerne have dit land tilbage, du står jo lige midt i det." Og så blev hun faktisk næsten endnu mere rasende. Så sagde hun, hvorfor? Jamen, det var, hun ville bare gerne have det der land tilbage. Jeg siger, hvad er det så, har du stemt imod? Er det Bruxelles, eller er det London? Og så blev vi sådan lidt bedre venter, og så sagde hun, London! Hun har stemt imod London. Og så tænkte hun, så er det jo skønt at stå her. Hvad gør vi nu? Ja, det var hun ikke særlig tilfreds med. Hun var meget, meget utilfreds med alle de millioner, som kampagnen havde lovet, de skulle have tilbage i form af National Health Service. Ja, sundhedssystem. Og de ikke var kommet. Ja. Og det var hun altså meget skuffet over. Og så sagde hun, men we were fooled. Og det må man jo sige, ja, det blev det. For der er ikke kommet nogen penge. Kommer der nogen penge så? Det tror jeg ikke. Men det der også var så besynderligt ved at være i det område, hvor så mange mennesker havde stemt nej. Det var så, at det eneste sted, hvor man ligesom kunne se, her er der blevet tilført nogle midler, her ser det godt ud, har lavet noget byfornyelse, der stod der selvfølgelig på et kæmpestort skilt, at det var lavet for EU's regionalfondsmidler. Det var det eneste sted, der ikke lignede lort i den by. Fantastisk. Jeg var meget, meget... og det synes jeg bare, når Morten Messerschmidt begynder at snakke om, at vi danskere, vi skal skele til England og se, hvor pragtfuldt det går derovre, hvor god en idé... Så synes jeg, man måske, i stedet for at lytte til Morten Messerschmidt, så skulle man bare lige tage en tur til Middlesbrough og opholde sig der på dag og sige, det er den situation, vi ønsker os. Og det, jeg oplevede ved at have været rejst rundt, jeg var også i Nordirland, og det er, at det her spørgsmål, det er det, som alle taler om. Man behøver ikke engang at spørge folk om det. De begynder at tale om Brexit, og om den usikkerhed, det skaber, om de modsætninger, der er i det samfund, som er større end nogensinde på grund af det. Og det handler meget om, at mange af dem, der har stemt nej, de er ikke så nemme at komme i kontakt med. Fordi de er ikke, der er mange af dem, som måske har fortrudt det, eller i hvert fald helst ikke vil tale højt om det. Fordi hvis der kom en ny afstemning, ligesom vi i Danmark havde sådan en i 92, undskyld, vi mente det ikke. 93. Så tror, ja, 93. Efter vi stemte nej i 92, så tror jeg, at det ville blive et klart flertal for at blive. Men for der er ingen, der aner, hvad de skal stille op med den situation. Det er jo hverken folk på gaden eller politikerne. Men meningsmålingerne viser indtil videre, at der stadig er et lille flertal for at fastholde den beslutning. Så ja, men mit indtryk er også, at nu kan vi sige, Nordirland, det var også et meget specielt sted, og de steder, hvor Brexit kommer til at få de vildeste konsekvenser. Og det Nordirland samlet set stemte jo, altså ikke overvældende, men dog klart for at blive. Og det er en af de få afstemninger, der har været afholdt i Nordirland, hvor at katolikker og protestanter faktisk var enige om noget. Det var ikke det, der afgjorde, hvad man stemte. Man kunne ikke sige, at det var protestanterne, der stemte for Leave, og katolikkerne, der stemte for at blive. Nej, det kan man ikke entydigt sige, fordi der er faktisk holdninger på begge til de der spørgsmål. Og for flertallet er derop vil gerne blive. Og der har man den største usikkerhed nu. Og dem, der har stemt nej derop, de vil faktisk... Der er mange af dem, som jeg har på fornemmelsen, de kunne godt lukkes over til at stemme ja, vi mente det ikke. Fordi det er simpelthen for uoverskueligt. Der er ingen, der ved, hvad der skal ske. Men vi er jo kommet tilbage til den danske politiske sæson, og Christian Thulesen Dahl har jo indledt den med at spise kage. Han festligholdt i går med et billede, han har lagt ud på Facebook, med af flygtningestramning, asylstramning nummer 100, jeg tror faktisk, den er på 121, en realitet, og det fejrede han med kage, ligesom Støjberg. Og det er jo altså formanden for Danmarks næststørste parti, det største parti, Blå Parti, der mener, at det er en måde opføre sig på, at mor sig at festligholde sig over, at de drømme, som flygtningen, som kommer her, at de asyldrømme, som de har, at de bliver slukket. Det kan man sådan mores over, glædes over, festlighold, fejre. Jeg synes, det er usmageligt. Det er min egen... Og det er ikke, fordi jeg ikke er tilhænger af en stram udlændingepolitik. Det er, fordi af nødvendighed, men ikke af glæde. Og så kan man så sige, at jeg er en pokker cykler og så videre. Jeg synes ikke, det er en måde at opføre sig på, og jeg har svært ved... Jeg synes ikke, sådan et menneske, der opfører sig på den måde, skal sidde i regering. Men det er sådan sagt for egen regning. Jeg kan se, at der er en kandidat for Alternativet, der hedder Kåre Trabjerg Smidt. Han har lavet en Røde Kors-indsamling, hvor han siger, giv en krone for hver stramning, giv et bidrag, så kan man sådan give... Det er sådan en egen indsamling, så kan man give nogle penge til det. Og der er indtil videre indsamlet 7.250 kroner, man kan gå ind på egenindsamling.rødekors.dk og så se det. Det tror jeg tror faktisk, jeg skal give nogle penge til det i dag, senere i dag. Det har jeg i hvert fald tænkt mig. Men i øvrigt så er ballet jo sådan set jo i gang i dansk politik. Og jeg skrev i går en klumme i Altinget, hvor jeg så for mig, jamen det går jo meget godt i Danmark. Altså vi har arbejdsløshedsproblemet, det er stort set løst, de økonomiske problemer er løst, vi har faktisk også fået noget vækst på 2%, vi har ingen offentlig gæld af betydning, vi har ikke noget statsunderskud af betydning, eller offentlig underskud af betydning. Det er sådan, at vi sparer op, vi brænder ikke alle pengene af, som vi får, vi har faktisk fået reallønsfremgang, det fik vi jo her i foråret, vi har skattelettelser i indkomstskatten. Det har regeringen, for skiftende regeringer jo sørget for. Så det vil sige, der er mere at bruge af. Der er flere i arbejde, der er færre på offentlig forsørgelse. Folk klarer sig selv i stigende grad. Så det vil sige, det er nogle af de ting, man har arbejdet med. Man har lavet reformer, det lykkedes. Så kan vi sige, så er der et flygtningeproblem, fordi det er jo det, som de fleste identificerer som det største problem. Jamen altså indtil 1. juni i år, så kom 581, havde fået asyl, havde søgt asyl i Danmark. Så det vil sige, den politik virker jo også, man minder om for nogle år siden, 3-4 år siden, i 15 var det vist, der var der mere end 10.000, eller 20.000 tror jeg faktisk det var. Og vi skal faktisk ret langt tilbage, før at der var en flygtningestrømning. Så dem, der går rundt og siger, at flygtningen vælter ind over grænsen, de har simpelthen ikke ret. Dansk Folkepartis politik virker, men deres problem er måske, jamen, hvad er der så nyt? Jamen, man kan lave nogle stramninger, hist og pist, og man kan fejre det. Men altså, der er jo sådan set strammet det, der skal strammes. Hvor meget mere kan man? Kan man deportere folk til nogle lande, som ikke vil have dem? Det kan man jo bilde vælgerne ind og sige, jamen, vi kan jo deportere dem til et land, men altså, hvis der ikke er nogen anden inde til at tage imod dem, så kan man jo ikke deportere de mennesker. Men det kan man selvfølgelig bilde folk ind i en kommende valgkamp, og det er jeg sikker på, at Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, og hvad de ellers hedder, Venstre og Socialdemokraterne, vil bilde folk ind. Realismen i det kan man så diskutere. Og så har det er meget interessant, det er jo, at det blå Danmark, tror jeg, har en god chance for at vinde næste valg, hvis det er sådan, at man for eksempel finder sammen Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, men noget tyder på, at man vil fortsætte den interne borgerkrig med fuld drøn, og det har Christian Thulesen Dahl jo allerede fløjet op til i går på gruppemøde. Hvis det sker, og det tror jeg faktisk kommer til at ske, så tror jeg ikke, at chancerne for, at de blå fortsætter, er så gode, som de under normale omstændigheder gerne ville have været, hvis man kunne holde sammen i blå blok. Så det bliver et forrygende spændende efterår og forår formentlig, for at se, hvordan det hele ender. Jeg synes også, nu vi er ved dansk politik, og det, der sker lige i øjeblikket nu, så synes jeg også, at jeg vil godt nævne, at det faktisk er noget usædvanligt, i hvert fald for mig, at se, at Dansk Folkeparti kommer med et forslag, til at ændre, eller altså foreslår, at man overvejer at nedlægge regionerne. Den diskussion har man haft mange gange før, og de konservative har været, det har været i deres mærkesager, at få nedlagt først amterne, så senere regionerne. Men det, der er interessant ved det nu, det er, hvorfor kommer Dansk Folkeparti med det her forslag? Men jeg synes, det er interessant, at der engang, vi altså bliver jo beskyldt, og måske endda med rette for at lave DF-bashing her i programmet. Men her er der et reelt politisk spørgsmål, som de har taget op, som jeg faktisk synes er interessant. Og Jeg har ikke rigtig endnu hørt i detaljer, hvad argumentationen fra DF er, fordi at en nedlæggelse af regionen, jamen det betyder, så har vi kommunerne tilbage, som mange mennesker i forvejen er utilfredse med, er for store, og så vil der så kun være staten som det næste offentlige administrerende led. Altså, er det DF-forslag, er det et forsøg på at lave noget mere borgernært, eller hvad er det, de vil opnå med det? Det vil vi i hvert fald undersøge i næste uge allerede, og der er jo regeringen jo et splittet på det her område. Venstre er imod, men konservativ LA er faktisk positiv. Jeg har et forslag til Ugens Fidus, Bamse, og det er, at Holger K. Nielsen, Danmarks tidligere udenrigsminister fra SF, han mener, at Danmark bør støtte Canada. Altså han mener, at vi, det kan man også høre i timenyhederne osv., at han mener, at vi bliver nødt til at give dem noget moralsk opbakning i den her sag, hvor Saudi-Arabien fuldstændig uforholdsmæssigt straffer Canada, fordi de påpeger, hvad der er helt rimeligt, at Saudi-Arabierne pisker og plager og fængsler systemkritikere internt i Saudi-Arabien med påstanden om, at det er et internt indlæg, når kanadierne skal bare blande sig udenom osv. Og så lukker de fuldstændig af. Og i de gamle dage, så havde de slet ikke kunne lade sig gøre, men det er bare et tegn på, at Vesten er splittet, og de, der vil splitte den vestlige alliance, det er Donald Trump, det er højrekræfter i Europa, også i Danmark, at det her, det er resultatet, det er, at de her forudvarende regimer, de kan straffe et land, der faktisk påpeger noget, der er fuldstændig rimeligt. Jeg mener, Holger K. Nielsen har ret. Jeg mener, at den danske udenrigsminister skal op på bremsen og sige noget mere, støtte Canada moralsk. Så min opfordring, det vil være, at Holger K. Nielsen får ugens fidusbamse. Jamen altså, det kræver vel egentlig bare, at jeg siger, at det er en god idé. Godt, og der er andre, der har foreslået Jørgen Vinter. Jeg vil sige, at Jørgen Vinter er et godt bud. Jeg mener, han har ret i, at han har, den måde, han har, den debat, han rejser. Jeg er sådan lidt skeptisk over for det forslag, han kommer med. Det tror jeg også, han egentlig er lidt selv, fordi hvorfor er det lige 22.000 kroner? Men at her er et problem, som vi ikke rigtig har... Som vi nok bør tage mere alvorligt, det er nok rigtigt. Jeg vil sige til dem, der har børn, og jeg har selv sådan en, der kan godt være lidt småkvapset, få dem meldt til noget sport, få dem ud at løbe, og så tage de der tablets fra dem. Og jeg ved godt, det er nemmere end det, desværre end, eller i hvert fald, det er svært at få igennem. Ja, men det har altid været svært at opdrage børn. Så det der vil jeg ikke forholde mig til, men om ikke andet, så kan vi sige, som vi også sagde, at vi havde Jørgen Vinter igennem, altså han har da lykkes med at få problematikken på dagsordenen, fordi det er et stort problem, at børn er for fede, og dem, der er for fede som små, bliver det også som voksne. Men jeg har egentlig ikke rigtig andet at sige til det. Jeg går ind for, at Holger K. Nielsen skal have bamsen. Tillykke med bamsen. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Ja, altså, jeg har egentlig ikke rigtig andet at sige tilbage, end at vi skal lytte til et indslag, vi lavede i går, om en bog, der hedder Farligt, og det er en meget, meget interessant bog, skrevet af professor på CBS og forsker i psykologi, Steffen Andersen, og journalist Hans Jørgen Nielsen, og den samtale, den kommer her. Nu skal det handle om et af vores allesammens yndlingsemner, nemlig frygt for ting, der er farlige. Det skal handle om det sammen med forfatterne til en ny bog med titlen Farligt, hvordan de fodrer din frygt, og hvorfor du æder det. Og hvem de er, ja, det skal vi høre mere om i den her med egne ord videnskabelige thriller, som for nylig udkom på forlaget Gyldendal. Jeg skal derfor byde velkommen til professor på CBS og forsker i psykologi, Steffen Andersen, og formidleren af stoffet, det vi læser her i bogen Farligt, nemlig journalist Hans Jørgen Nielsen. Ja, og vi må hellere få det afklaret. Hvorfor har I skrevet den her bog, og hvorfor mener I, der er behov for en bog om frygt og hvad der er farligt? Ja, altså det er i bund og grund er det en bog, der har eksisteret inde i mig i 10 år. Jeg har ikke rigtig kunnet finde noget udtryk for den, indtil Steffen og jeg slog os sammen som faste skrivepartner for en 3-4 år siden. Og pludselig viste det sig, at der inden for Steffens felt, det kan vi vende tilbage til, men inden for Steffens felt er simpelthen en, sådan en psykologisk ramme, man kan bygge den her bog op om. Så det lå ligesom, at den skulle laves på et tidspunkt. Men kalder jo på at forklare, at du er journalist, fordi altså, vi journalister lever jo stort set af at gøre små problemer større og skabe noget mere frygt for at skabe noget interesse om det, vi kommer med. Jamen, grunden til, at jeg skrev den her bog, eller vil være med til at skrive den her bog, det er, fordi jeg elsker ordet nå. Fordi der er så meget, der bliver pumpet ud igennem medierne, som man skal frygte ene og frygte andet, og være bange for det ene og det andet. Hjemmefra, der er jeg blevet opdraget af min mor, er ordet når det er noget, man bare skal lægge til side og sætte i en kasse ved siden. Og jeg synes, der var mange, der skulle have det her værktøj, der bare siger nå. Ja, og du kan sige, så er den jo igangsat. Den er jo igangsat af, som jeg også skrev i foråret, at jeg på det andet tidspunkt havde en 11-årig søn, der skulle holde en nytårstale i folkeskolen, sådan en 5-minutters-sag. Og han er en lille tænksom dreng. Ja, nu er han efterhånden en stor tænksom dreng. Og han kunne simpelthen ikke finde ud af at holde den der tale, fordi det eneste, der ligesom kom ind i hans hoved, når han skulle sige noget, det var, han synes, det eneste verden var fyldt af, det var terror og kriminalitet og sådan noget. Altså, var deprimeret. Det du beskriver i det kapitel, der simpelthen hedder En syg lorteverden, ikke? Ja, det er det. Men jeg synes, at vi skal have sprogligt, fordi det sproglige i den her bog er også meget med til at gøre den underholdende at læse, og at man ikke frygter sin egen frygt så meget, som man måske burde, når man læser om de ting, som I peger på. Ja, fordi det der viser sig, det har været sådan en ret sikker ting for os at kaste os over det her. Fordi uanset hvilken frygt det er, vi har kastet os over, så er det, man konstaterer, når man har taget Steffens nå, og ligesom sagt, godt så, nu prøver vi at sætte os ind i det, så viser det sig, altså at på langt, langt, langt de fleste stræk, der er det sådan noget støj, fordi tingene viser sig at gå meget bedre. Ja, det vil sige pointen her, altså der er mange pointer i den her bog, som vi allerede nu kan anbefale lytterne at læse, det er jo, at vi frygter ofte uden grund, fordi vores hjerner manipulerer med os i virkeligheden. Ja. Vi mangler simpelthen et filter eller evne til at sortere i den information, vi bliver bombarderet med. Er det ikke det, der er pointen? Fuldstændig, ja. Altså pointen i bogen, det er, at alt det her, som gerne vil have vores opmærksomhed, det bomber os med alle mulige indtryk. Og man har kun 24 timer i døgnet. Så hvis man skal forholde sig til alt det, man bliver bumpet med, så bliver man jo nødt til at tage det for lige up front, hvad det er. Og det her, bogen skulle gerne give de her værktøjer indsigt i, hvordan hjernen reagerer på det her, til at man bare lad det prale af. Og vi skal måske også lige finde ud af, hvem er de, der fodrer vores frygt? Fordi der er mange skurke. Kan vi ikke få alle forbryderne lejnet op på en linje? Men en vigtig ting for os at sige her, det er faktisk, at der ikke er nogen skurke. Nå. Altså, jeg er jo forsker. Jeg skal leve af at være forsker. Der er et kapitel, der handler om forskere og den flyvende hollænder. Jeg ser ikke mig selv som en skurk, men jeg ved godt, hvad det kræver for, at jeg har succes i denne her branche. Eller den branche, jeg er i. Ikke? Så forskerverdenen er ikke fuld af skurke, der vil vise et nyt studie, men den agerer bare på den måde, og den agerer. Der er nye studier, der viser noget, som senere viser sig at være forkert. Ja. Så skal vi ikke bare begynde at dykke ned i nogle af de her vidunderlige eksempler, der er på det? Vi alle sammen kender det der med, nu overdriver jeg så bare, at 900 af 700 Nobelpristager skriver et brev, og så må det være fuldstændig vigtigt, at vi gør, som de anbefaler. Det kender vi fra klimadebatterne og mange andre debatter. Ja. Og det virker. Og hvorfor virker det, og hvorfor er det, altså hvorfor falder vi? Fordi selvfølgelig, der er ikke så mange Nobelpristager, men det er jo ikke nødvendigvis, at de har forsket og fået Nobelprisen for det samme. Jeg synes, at vi har tre eksempler på, at det ikke virker. altså vi har eksemplet, som vi ikke folder særlig meget ud med, den kinesiske systemkritiker, jeg skal nok undlade at nævne hans, hedder han ikke, Yu Xintao, Hu Jintao hedder ham. Xi Jinping er ham, der sidder der nu. Hvad hedder systemkritikeren? Jamen, han hedder et eller andet, der minder om et eller andet, man kan købe på en mobiltelefon. Og så var der Nobelpristagerne, som også forsøgte at få frigivet nogle, hvad hedder det, nogle sygeplejersker og læger i Libyen. Det virkede heller ikke. Men altså, det er jo oplæg til den store historie i det kapitel, der handler om, at de forsøger at få Greenpeace til og sige, det der med, at vi er imod genmodificerede fødevarer, det er muligvis ikke den klogeste, hvad hedder det, strategi, hvis vi skal de næste 50 år, hvad hedder det, brødføde alle de mennesker, der kommer. Det virkede heller ikke. Ja, man kan sige, der, det der, ligesom, nu sprang vi jo lidt i det, men der er jo faktisk, altså, lad os kalde det skurk, der er i hvert fald nogle, der bombarderer vores hjerner, bombarderer os med information. Og forskerne, det er en af dem. Andre er politikere, og så er det ikke mindst journalister, og der peger jeg allerede over på Lejhandsjørn. Og så er der... Det er lang tid siden, jeg har virket som journalist. Jo, bevar mig vel, men du har stammer derfra. Men også, ja. Og organisationer, som for eksempel Greenpeace, så bombarderer os med frygtinformation, kunne vi kalde det, ikke? Og det er jo ligesom det, der er omdrejningspunktet her. Og der kunne man jo så starte med at sige, for lige gå tilbage... Vi kan jo aldrig åbne en avis, uden at der er et eller andet på forsiden. Specielt politikens lemme. Altså, hvis man ved, at man skal dø af i morgen, så skal man altid læse politikken, fordi der er altid et eller andet, der er farligt i politikken. Men der er også mange andre medier, som bringer de der ting. Og hvorfor er det, sådan hele tiden, at vi bliver bombarderet med alle de der farlige ting, og hvorfor er det, vi ikke kan have svært ved at forholde os til de informationer? Jamen det er fordi, altså grunden til, at du bliver bombet, det er fordi folk vil have din opmærksomhed. Mm. Og så skal man jo så, altså det vi prøver i mediekapitlet, det er på humoristisk vis at lave en opskriftsbog i farlig journalistik. Mm. Og når man så har læst det, så kan forhåbentlig og tænke lidt over det, så når man åbner politikken næste gang, så er at sige, okay, hvor henne står ordet kan henne og potentielt. Og hvis kan og potentielt står inden for de første 20 år, så skal jeg bare fladre videre, fordi alt kan potentielt ske. Det håber vi, at den her altså bogen kan give det der. At man kan grine den der overskrift, ikke? Når der politikken står, vi dør alle sammen af et eller andet inden for de næste 20 år, så kan man smile lidt af det og sige, nå. Men det er jo fordi, der er noget med sandsynlighed her at gøre, som ja, vi har set. Ja, det er noget med sandsynlighed. Altså, når Steffen, det der man kan, altså alting kan ske, altså det vi jo efterspørger, det er hvad er det for en sandsynlighed? Der er også en meget stor ting, der handler om at vi efterspørger nævneren, fordi at, altså... Hvis man prøver at kigge på for eksempel terror, det er den oplagt, at det bliver dækket fra væg til væg, og der er ikke rigtig nogen, der beskæftiger sig med, hvor stort et problem er at terror i forhold til alt muligt andet. Lad os prøve at stoppe den der. Hvor stort er problemet terror? Fordi jeg kan jo se, at der er mange politikere, specielt politikere, der er også mange medier, som kører løs, når der er terror. Hvor stort er terror? Er det, altså, de tror, de fleste lyttere her, de mener, at der er mange lyttere, der mener, at det er et stort problem. Hvor stort er terrorproblemet. Er det ikke det eksempel, vi har lavet, at hvis du skal dø af terror, ja. Og du har den samme sandsynlighed for at dø af terror som de sidste 20 år i Europa, eller siden nullerne, ja. Jamen så skal du vente, hvad er det? 10 millioner. 10 millioner års fødselsdag, ja. Før du bliver slået ihjel. Jeg er død inden. Ja. Men det er der sandsynligheden. Ja. Ja. Men altså, hvis du tager trafik, så alt efter hvilken periode vi kigger på, så kommer du til skade efter, altså du ved, nogle tusind år, eller sådan noget i gennemsnit. Du dør alt efter nogle tusind år. Det er ikke millioner. Det er ikke millioner, vi har mærket. Men lige når vi taler om at dø af terrorangreb, så tænker jeg alligevel, at det er jo på den måde, at selvfølgelig er sandsynligheden for at dø i en trafikulykke meget, meget, meget større. Men urimeligheden i at dø af et terrorangreb er større, og derfor har det en anden interesse. Fordi den er jo udtryk for en verden, hvor der er nogen, der bevidst vil en ond. Det er det dog trods alt ikke hver gang en lastbilchauffør kører en cyklist ned. Altså, hvis du bliver kørt ned af en, der er stiv, så... Ja, okay, men nu, det er jo, men nu er der jo mange, der dør i trafikken, som ikke er spritt. Ja. Jamen altså, jeg vil til hver en tid afholde mig fra at kalde nogen dødsfald mere væsentlige end andre. Det er klart, hvis du er 85 år og har levet et langt liv, men det er jo derfor, vi sammenligner med trafik, fordi at trafik ikke ligesom tager højde for alder. Ikke? Altså det er også mennesker i alle mulige aldre. Men jeg kan godt lige prøve at vende tilbage til det, du sagde, Jarl, der med skurke. Fordi, altså hvorfor er det, at vi... hvorfor er det, at vi bliver fodret med det her? Det er jo, Altså, vi forsøger jo at vise det, vi kalder for frygtens karusel. Frygtens karusel? Frygtens karusel. Og frygtens karusel, der skal man simpelthen forestille sig sådan en karusel, der sådan bevidstløst kører rundt. Og der har vi nogle journalister, der sætter sig op på den karusel, og vi har nogle forskere, vi har nogle politikere, vi har nogle medier, vi har nogle private erhvervsdrivende organisationer. Og der på den karusel, der forsøger de så at overgå hinanden i frygtelige sange. Pisk en stemning op, vil man sige på dansk. Ja, pisk en stemning op, og så kan jeg kan have en frygt, du kan have en anden frygt, og så kan vi se, om min bare holder en dag, eller om din holder en uge, eller hvad det er, der gør. Hvorfor det? Det er fordi mennesker, vi vil gerne som mennesker, vores hjerner har nogle begrænsninger, som gør, at vi har antennerne super meget ude efter, hvad der er farligt. Og specialaviserne, og det er ikke engang tabloidaviserne, der har jeg sådan et eksempel med, jamen, du kan ikke lave journalistik på ting, der er ufarlige. Mm. Altså, det er simpelthen ikke interessant. Ting skal være farlige, før vi får opmærksomheden. Og der er meget sjovt med eksempel med jeg tror, det var hajer omkring Californien, som var et kæmpe problem omkring, jeg tror, det var år 2000. Det var sommeren 2001. 2001, og, det blev, og så kom der lige pludselig en anden meget, meget mere farlig begivenhed i vejen, og så talte man slet ikke om hajer mere. Ja, det var anden tirsdag i september, efter 9/11. Ja. Og selvom at der havde faktisk været hajer i Californien, på nogle andre områder, andre tidspunkter, hvor det havde været lige så stort et problem. Så det er sådan, det man taler om, kan man sige, det er sådan et populært radioprogram, vi har her på kanalen, det er ligesom det, der ligesom, gør og eksponerer for frygten hos os i virkeligheden. Ja. Ja. Og vi har mangler som et filter til ligesom at relativere det til i forhold til så mange andre ting. Ja, det der lidt af pointen i vores bog, det er, at du bliver bumpet med alle de her ting, som skal være farlige. Og så skal du, når du har lært ordet når og hvad så, så kan du bruge din tid på det, som der rent faktisk har betydning for dig, ikke? Og det, der rent faktisk er farligt, om dine børn har et cykelhjelm på. Det er meget mere, man skal tænke på, end om der kommer terror på Nørreporten. Hvis vi går længere ind i det politiske, ja, så er der jo også noget der her, altså at det frygt er jo, altså politikers opgave, det er at levere tryghed til befolkningen. Tryghed, det indgår næsten i alle partiers programmer. Det vil de alle sammen gerne levere. Men det er der så åbenbart nogen, der ikke kan, siden at det er frygten, man hele tiden fremhører. Og der det, siger vi jo sådan ligesom, at der er nogen i det politiske spekter fra blå over mod rød, der stort set næsten kun har frygten på menukortet. Nej, altså, vi udpeger vel ikke nogen bestemte politikere, udover at der er politikere, man kan genkende, hvis man gider det. Det vi siger, det er, at hvis ikke du ved som politiker, om noget er farligt eller ikke er farligt, så er det sikrest for dig at tage den farlige politik. Forsigtighedsprincippet. Ja. Eller det er at sige, at hvis nogen render rundt og er bekymret for et eller andet, så må vi nok nærmest hellere understøtte den bekymring. Fordi hvis ikke vi understøtter den, så kan vi tabe stort. Og alt efter farven på politikeren, så kan du vælge, hvad du skal være bange for, ikke? Ja. Præcis, og man kan sige, det er, man kalder for perception is reality. Altså, ja. Hvis nu medierne har skabt en fortælling, som har forplantet sig i befolkningen om, at dette er farligt. Perception is reality. Ja. Jamen, så kan politikerne snakke fra morgen til aften. De bliver nødt til at forholde sig til det. Og et af de bedste eksempler, det er jo det her med 9/11. Hvad skete der? Det er amerikanerne og George Bush-administrationen, de startede det her Homeland Security, som alle, der har rejst til Amerika, kender udmærket. Uh-huh. Hvor der er styr på alting, og så videre. Og der har jeg jo meget godt eksempel med, jamen, virker alt det her? Det ved man ikke. Man ved ikke om det virker, om det har nogen effekt egentlig. Altså nej, overhovedet ikke. Og jeg synes, at vores sjoveste eksempel, det er jo, at lynhurtigt sådan bliver sådan et instrument i en politisk kasse, man kan fordele penge med, ikke? Så hvad er vores eksempel? Det er at det hedder Wiki Watchy Mermaid Show, der har fået penge til at terrorsikre deres havfrueshow. Og det er nede i Florida. Florida, ja. Ja. Altså en temapark. Ligesom Disneyland i virkeligheden, ja. Ikke? Ja, jeg ved ikke, hvilken sikkerhedsekspert, der har siddet der og sagt, jeg tror, at en eller anden med skæg i Afghanistan har tænkt sig at angribe et havfrueshow. Så det er altså et temapark, havfrueshow i Florida, som har, hvor man kan søge penge, altså en privat virksomhed kan søge penge for at terrorsikre det her specielle forestilling for de amerikanske skatteyder. Ja. Og der kan man også sige, giver det mening? Altså lufthavn, vil jeg umiddelbart sige, giver mening, men det ved man jo sådan set heller ikke. Alle os, der har fløjet her i løbet af sommerferien, giver alle de der ting, der koster, jeg ved ikke meget, giver det mening? Det ved vi jo heller ikke noget om. Nej. Men altså, vi kan da også bare nævne alle de her utrolig store hegn, der er blevet sat op i mange danske provinshavne, som Nyborg og Nykøbing Falster, sådan noget, som skal forhindre, at Osama Bin Laden, dengang han levede, kommer og angriber Nyborg i en gummibåd. Man kan jo ikke vide, om det har haft en effekt. Nej, men altså, i bund og grund, så er den her bog jo fuldstændig fri for, hvad skal vi sige, økonomiske overvejelser om, hvorvidt det ene eller det andet er fornuftigt. Altså, i forhold til terrorsikring, vores argument er jo ikke, at man skal bare lade stå til. Vores argument er, at det er super godt, at vi for eksempel har politiets efterretningstjeneste, og at det muligvis er en god idé at læne sig op af, at de gør deres arbejde. Ikke? Fordi de også, kan man sige, indhenter noget viden. Ja. I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi har en samtale med om de ting, der er farligt, og hvorfor vi tror, det er farligt, og hvordan det påvirker politiske beslutninger og andre ting, med forfatterne Steffen Andersen og Hans-Jørgen Nielsen. Bogen hedder Farligt, hvordan de fodrer din frygt, og hvorfor du æder det, en videnskabelig thriller, der er udkommet på forlaget Gyldendal. Og der er en anden ting, som jeg også synes var der ret interessant, det er det her med, der kan man faktisk skyde på begge politikere, det er det her med, at vælgere eller borgere, de vil ikke tolerere risiko. Altså, og det er ikke kun ens koner derhjemme, der er meget bekymret for alt muligt og møder og sådan noget. Det er faktisk almindelige vælgere. Man vil for eksempel ikke, på højrefløjen, der kan man måske finde vælgere, som under ingen omstændigheder vil tolerere terror, og der skal simpelthen bruges enormt mange ressourcer på det, der har vi lige talt om. Men du kan også på venstrefløjen finde folk, der under ingen omstændighed vil acceptere atomkraft, selvom det måske er rimelig sikkert i virkeligheden, i hvert fald ud fra, hvordan man kigger på tingene sådan med videnskabsbriller. Det er sådan ud fra sådan en maksimin-regel, kan jeg forstå. Kan du ikke lige redegøre for det? Jo, det er sagtens. Maksimin, altså det er man hvad det nu det hedder, prøver på, og man har et eller andet, som man bare slet ikke vil have i sit beslutningsgrundlag. Ikke? Så atomkraft, der er det den her paddehattesky, man tænker på. Og der er, hvad det nu det hedder, lige meget hvad du sætter op som alternativer, så er det paddehatten. Lige meget du tænker på, ikke? Lige meget hvilken benefits der må være ved atomkraft, og lige meget hvor dårlig kulkraft er. Så jeg tænker du på paddehatten, fordi ikke? Den er, selvom hvis risikoen, der er kun sket en ulykke inden for 10 millioner år, så, ja. Så det er nok til, at du siger det. Det er nok, fordi du tænker på paddehatten, ikke? Og maksimin, det betyder, at vi skærer igennem al den her kompleksitet, og så siger vi, jeg gider slet ikke at beskæftige den med kompleksiteten. Altså i disse klimaudfordrede tider, der kunne der for eksempel være rigtig, rigtig god idé i at beskæftige sig med kompleksiteten i afbrænding kontra, hvad hedder det, atomkraft. Men det gider vi slet ikke at beskæftige os med, fordi allerede det, at den her mulighed er til stede, gør, at vi skærer igennem alle argumenterne. Jamen det er jo sjovt, at du lige siger det nu, for vi sidder alle sammen og sveder ind i det her studie og har haft en meget varm sommer og har sikkert også lagt mærke til, at aviserne er fulde af historier, der handler om, nu kommer det! Nu er det ikke nok med at begrænse den globale opvarmning med 2 grader. Nej, lige her nu i den her sommer, der må vi skal gøre det hurtigere og nu. Og jeg har det sådan set, at det ikke, kan man ikke også bare sige til befolkningen, det er for sent, så lad os bare bruge løs. Fordi det der, vi kan jo ikke lige pludselig reducere den globale opvarmning, bare fordi det er blevet varmt den her sommer, med yderligere et par procent, og der bliver truet med dominoeffekter. Altså, læser I det som almindelig frygtjournalistik, eller er der noget i det, eller hvor er det? Fordi jeg synes, at et af de kapitler, eller emner, I gør mindst, du er, det er CO2. Er det, fordi I ikke selv tør prøve at stille det spørgsmål? Det vil være rigtig godt, diskutere det. Da vi skrev den her bog, der kiggede Hans og jeg hinanden i øjnene og sagde, at der er 2 områder, hvor man helst ikke skal sige noget som helst. Fordi altså, kommer man i den religiøse kasse, lige meget hvad man siger. Ja. Det ene er, det er indvandrer. Ja. Lige meget hvad du siger, lige snart du har sagt ordet i mine grænter, og så bliver du vægtet med nummer 2 ord, om du tilhører den ene fløj eller den anden fløj. Det er det samme med klima. Ja, CO2. Eller klimaforandring. Ja. Og lige, hvis du siger klimaforandring, og du siger et positivt eller negativt, så bliver du kastet ned i en kasse, ikke? Det er den der min max-ting. gråzonerne forsvinder. Det er sådan en binær udfaldsrum. Ja. Enten er du skurken, eller også er du helten, og det er lige meget, hvad du siger, fordi der er altid nogen på den anden side, ikke? Gråzonerne. Men der er jo trods alt nogen, der prøver, og indimellem også får en lille opmærksomhed på at sige, at hele CO2-problematikken måske er menneskehedens gigantiske, kolossale, største fejltagelse og frygtprojekt. Fordi det kan jo ikke rigtig bevises. Men man er nødt til at tro på det for at skaffe finansiering til at stoppe det. Og jeg tror personligt overhovedet ikke på, hvis det skal gå den vej, så går det den vej. Lige meget hvad vi gør, det handler jo ikke om. Men det er fordi, at folk gerne vil have frygt, og gerne selv vil gøre noget ved det, ved for eksempel at lade være at spise kød eller flyve. Jo, men altså, jeg er jo ikke enig i, at vi ikke tager fat på det, fordi i det næste sidste kapitel har vi et afsnit, hvor vi tager rigtig meget fat på det. Det, der er balladen, som Steffen siger med det der religiøsitet, det er, at i hele den her bog, der opfordrer vi vores læsere til at forholde sig skeptisk til de frygtscenarier. Hvis du nu siger skepsis i forhold til GMO, er det farligt, pesticider er det farligt, skepsis i forhold til terrorisme, til kriminalitet, så har jeg ikke sagt noget, der får nakkehåren til at stridse på dig endnu. Men hvis jeg siger skepsis i forhold til klima, uha! Er vi så klimaskeptikere? Nej, jeg begynder at spise øre. Nej, i bund og grund så taler vi bare om den samme skepsis i forhold til det, du... Altså, vi melder klart ud, at vi begge to har den holdning... At klimaet er ved at ændre sig. At klimaet er ved at ændre sig. Og det tror jeg, vi er mange, der har opdaget. Ikke? Det er det. Ja. Men I måske også fare for den der regel, som I selv beskriver, om at det, vi observerer, det er også det sandsynlige. Nu har vi observeret en sommer, med det har været meget, meget varmt. Og der er vis sandsynlighed for, at en gang imellem, så får vi altså bare en meget varm sommer. Sidste år var den våd, ikke? Ja, og der var der ikke nogen, der talte om klima. Og jeg sidder og tænker på, hvis vi nu får sådan en rigtig hård vinter, har vi så glemt alt om klima? At der sidste år var lige så mange, der snakker om klima, fordi det var så våd. Altså det her med, altså vi ser, der er sket en ulykke ned på en vej. Vi bliver også nødt til at lave en rundkørsel dernede, fordi der er en stor sandsynlighed for, at man bliver slået ihjel dernede. Altså det er jo sådan, folk tænker. Altså der er nogen, der er blevet slået ihjel i København, så der er alt for meget terror i København, fordi der er sket et terrorangreb. Desværre er, om man så må sige, den stærkeste form for videnskabelig bevis anekdotisk, ikke? Det er det, du siger. Anekdotisk evidens? Anekdotisk. Altså, det du siger, det er, at hvis vi har en moster, der har levet til, hun var 102, og hun røg igennem hele livet, så er det nok ikke så farligt at ryge. Ikke? Altså, det er den måde, man som menneske har en tendens til at tænke på. Jamen, det er jo det, I beskriver her i bogen som et problem, ikke? Altså, at der er rigtig mange, de siger, jamen, det kan godt være, at nogen siger dem, jeg føler, at det er et problem, fordi jeg har selv observeret noget, ikke? Ja. Og der er det der, vi gerne vil have, at folk lærer at sige nå. Det kan godt være, jeg føler, men jeg skal lægge min følelse til at sige nå. Og det vil jeg sige, det er måske de vigtigste pointer af den her bog, at man forholder sig, at man er i hvert fald endelig mindst er klar over, at man foretager mange sådan fejlsysemange i virkeligheden. Ja. Så budskabet er altså til moderne forældre, når de skal læse godnathistorie for deres små børn, der er bange for klimaet og bange for alting, så skal de bare lære at sige nå. I gamle dage, der lærte man det må bede fader vor. Nu kan man så læse slå op i farligt, og så sige, nej, det er det ikke. Nej, det er det faktisk ikke. Det, der er ideen, eller det, der er pointen, det er, når dit barn er bange for monstre om natten, og har tændt lyset, så skal man lade lyset være tændt, og så skal man gå på jagt efter monstrene og sige, hvor er de henne? Indtil de finder ud af, at de ikke er der. Og så selv vælger, siger han, så slukker jeg lyset. Men det kunne jo være, at der var et monster. Så det er ikke et spørgsmål om, ligesom at sige... Alting er ufarligt. Vi skal bare lalle derud af det. Har vi ikke brugt 2,5 år på. Nej, det er, der er noget, der er farligt. Der er noget, man skal tage sig i agt for. Men læs op på det, før du bekymrer dig. Jeg synes, at alle folk, der er sådan lidt deprimeret over tingens tilstand, og kender nogen, der er lidt deprimeret, eller folk, der har meget svært ved at orientere sig i den her verden, skal have den her som godnatlæsning, hyggebog. Så skal det, vi jo huske den som det er den bedste. Ja, det synes jeg faktisk, man burde. Så kunne man læse om, hvordan vi faktisk er 9 millioner danskere, der er syge, følge alle de der organisationer, som bedriver sundhed, lungeforeninger, hjerteforeninger, kræftens bekæmpelse. Vi er syge alle sammen, 9 millioner. Jeg synes også, altså, selvom man jo kan gå hen og købe bogen, så mener jeg, at den lille grafik, der hedder Frygtens Karussel, den bør udsendes, ligesom sådan en, hvis krigen kommer. Fordi hvis man læser den, så bliver man meget rolig. Og det er også meget, det er også meget interessant, at for eksempel den her med cocktail-effekter, altså det her med alle de her stoffer, vi bliver udsat for, jamen det kan faktisk altid vinde en diskussion, fordi der er ualmindelige kombinationer af cocktail-effekter. Der er ikke rigtig nogen, der ved så meget om det, men alle kan i en diskussion om stoffer, der påvirker folk, os mennesker, vinde ved at sige, jamen der er sikkert en cocktail-effekt. Og det piller de her fatter det, også. Det er det, vi kalder for den diskussions atommedicin. og så skal man også høre historien om, hvordan det i gamle dage var meget, meget værre, end det var i dag. Så det er en bog, man kun bliver klogere af. Og man begynder faktisk også at grine lidt undervejs. Og det er jo, fordi man kommer til at grine af sig selv, fordi der er godt nok mange gange, man er faldet i. Steffen Andersen og Hans Jørgen Nielsen, tusind tak, fordi I kom. Cordua og Steno er slut for denne uge. Vi er tilbage igen næste torsdag kl. 10:05. Og tak til lytterne for, at I hørte med i dag.